آیا ملا دے اللہ اللہ اللہ کرم خدایا خدایا کرم خدایا خدایا کرم خدایا کرم خدایا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کرم خدایا خدایا کرم خدایا خدایا کرم خدایا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ خدایا دکھا دے خدایا کرم خدایا خدایا کرم خدایا خدایا کرم خدایا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ میری عرض جان کو یوں شاداب کر دے میری عرض جان کو یوں شاداب کر دے غلام مدینہ غلام مدینہ اگا دے خدایا اگا دے خدایا خدایا خدایا کرم خدایا خدایا کرم خدایا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ روشنی دے الہی ہرے رنگ کی روشنی دے الہی سنے گیری وہ جالی سنے گیری وہ جالی دکھا دے خدایا دکھا دے خدایا کرم خدایا خدایا کرم خدایا خدایا کرم خدایا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اے بندے ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت اگر تو وہ کرے جو میری چاہت ہے تو میں تجھے وہ دوں گا جو تیری چاہت ہے اور اگر تو نے وہ نہ کیا جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے اور ہوگا وہی جو میری چاہت ہے تیرے خوف سے میرا بٹتا وہ سینہ تیرے خوف سے میرا بٹتا وہ سینہ یہی لگرے مجھ میں اٹھا دے خدایا اٹھا دے خدایا کرم خدایا خدایا کرم خدایا خدایا کرم خدایا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ میرا دل گے پیکا میری جاگے پیکی تو رنگے محبت چڑھا دے خدایا چڑھا دے خدایا کرم خدایا یا خدایا کرم خدایا یا خدایا کرم خدایا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کئی غم کے طوفان ستم ڈال گے گے اللہ حوصلہ دے خدایا حوصلہ دے خدایا کرم خدایا یا خدایا کرم خدایا یا خدایا کرم خدایا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ابو بکر و فاروق و عثمان و حیدر ابو بکر و فاروق و عثمان و حیدر ان کی چار کی تو ولا دے خدایا ولا دے خدایا کرم خدایا یا خدایا کرم خدایا یا خدایا کرم خدایا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اجاگر نئے رنگ میں لکھے مدحت اجاگر نئے رنگ میں لکھے مدحت سخن کا قرینہ سخن کا قرینہ سکھا دے خدایا سکھا دے خدایا کرم خدایا یا خدایا کرم خدایا یا خدایا کرم خدایا اللہ اللہ کرم خدایا کرم خدایا کرم خدایا کرم خدایا کرم خدایا